Ja, og så har vi fått besøk I studio her av en mann som påstår at han meget musikalsk. Stemmer dette, Erik Tande Buller? Nei, det stemmer ikke. Det stemmer ikke at jeg musikalsk? Jo, det stemmer at jeg musikalsk, men det stemmer ikke at jeg Tande Buller. Jeg Buller Tander. Ja vel, og kan du bevise dette? At jeg Tande Buller? Nei, at jeg musikalsk. Ja. Jeg kan da gjerne få lov til å synge en sang som heter I'm gonna wash that man right out of my hair fra musikalen South Pacific. Jeg forstår. Kan vi få høre da? Ja. Hvis de kan bare telle sånn 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3, 4 Nei, de må telle til 3 bare For jeg kan ikke den fjerde, skjønner du Altså 1, 2, 3 Ja, altså 1, 2, 3 I'm gonna wash that man right out of my head Nei, jeg må ha litt, bare litt raskere på slutt Kan du ta en gang til bare? Ja, for det gikk for sakte der 1, 2, 3 I'm gonna wash that man right out of my hair Nei, det var for raskt Ja, det sant Jeg må med takten der En gang til Ok, siste gang I'm gonna wash that man right out of my head Nei, takk, de kan gå Tusen takk, betaling Ja, de kan gå ned på kassekontoret, kan de betale der Ja Ja, og dermed setter vi over til Studio B, der vår musikalske gjest denne uke sitter klar. Ja, og jeg skal få lov til å synge... Nei, det skal de ikke få lov til å synge, det skal J.J. Cale få lov til å synge, og han skal få lov til å synge Clyde.